ہے حسین یا حسین، ہے حسین یا حسین، ایام کربلا ایام حسین، ایام کربلا ایام حسین، شہن جب چاند محرم کا نکلتے دیکھا، حسین چاند محرم کا نکلتے دیکھا، گلشن فاطمہ زہرا کو اجڑتے دیکھا، حسین چاند محرم کا نکلتے دیکھا، دیکھ کر چاند محرم کا سسکتے ہے حسین، خیمے کے مسلے پہ بلکتے ہے حسین، چاند کو موت کا پیغام سناتے ساتھ میں آنا محمد کو لیا زینب نے، حوصلہ عزم و شہادت کا دیا زینب نے، اپنے بھائی کو جو اس طرح سسکتے دیکھا، اپنے بچوں کو کلیجے سے لگایا مانے، حسرت و یاس سے بچوں کو سلایا مانے، ماں کی آغوش میں اسرار کو مچلتے دیکھا، اپنے بھائی کی نشانی کو بلایا شینے، خالی دیبا ہے گلے ایسے لگایا شینے، ذائقہ موت کا قاسم کو بتاتے دیکھا، آئے ہم شکل پیغمبر کا سراپا لے کر، کی تاریخ مٹانے کو اجالا لے کر، چھپ گیا چاند جو اکبر کو نکلتے دیکھا، یاد میں شام غریبا کے تڑپتے ہے حسین، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلاتے ہے حسین، نانی سے پوری سکینہ کے جو بہتے دے حسین شان کے محرم سب نکلتے دیکھا شہن جب شان کے محرم سب نکلتے دیکھا کے شانوں کی روانی لے لے دین بچ جائے تو اکبر کی جوانی لے لے خون اکبر کے کلجے سے نکلتے دیکھا حسین شان کے محرم سب نکلتے جانی دینے کی تمنا میں تلے ہے نانا ایسے اصحاب کسی کو نہ ملے ہے نانا جن کو مرنے کی تمنا میں مچلتے دیکھا اس چاند نے لوٹا ہے محمد کا چمن آگے کربل پہ میسر نہیں لاشوں کو کفن آسمانوں کا رہا خون ٹپکتے دیکھا صبر کو دیکھ کے مقتل میں ستم روتا ہے نوحہ لکھتا ہوا شفاق قلم روتا ہے نوحہ مجلس میں شجاعت کو سناتے دیکھا نکلتے